Vad har du att säga om dagens event? Mitt liv har de sista 30 åren har jag varit igång och undersökt mord, konspirationer, false flag globalt. Det är det som jag är tidigare journalist och författare. Och jag har skrivit en bok bland annat som heter Statskupp i slow motion om Palmemordet. En bok som inte är publicerad än trots många år. Jag skrev ett kontrakt med ett amerikanskt förlag som sen bröt sig nu för några månader sedan för att de backade ur också, för att de blev rädda. För att anledningen att jag är här idag är för att vara med och exponera Bilderberggruppen, som är en grupp som startades 1954 i Österbäck i Holland. Det är en grupp, de kallar sig själva The Global Elite, en liten grupp människor av om hög magnitud, om man säger så. Handplockade människor från nästan alla västländer, Europa och USA. Som hela grundtanken med den här gruppen, de kallar den think tank. Men grundtanken med det är att man försöker kontrollera västvärlden och stora delar av världen via den här gruppen. För att man bjuder in speciella personer som har nyckelpositioner i de olika länderna. Det är allt från bankmänniskor, media, du har politiker, många toppolitiker, statsministrar, kungafamiljerna, du har så rättsväsendet och så vidare. Och idén med den här Bilderberggruppen är att man försöker kontrollera länderna via de här nyckelpersonerna. Och där är det där när man. Den här gruppen har ju varit extremt hemlig, väldigt, väldigt hemlig. Och det, jag började komma dem på spåren i slutet på 80-talet i samband med att jag gjorde de här efterforskningarna kring Palmemordet. Och sen dess har jag spenderat otaliga timmar med att försöka exponera vilka medlemmarna är, vilken agendan är och så vidare och så vidare. Och det är en väldigt, väldigt mörk och skrämmande agenda som de håller på med. Det är verkligen riktigt och otäckt alltså. Om vi kopplar tillbaka lite till den här boken, finns den på internet kanske? Nej. Min hemsida heter lightonconspiracies.com. Där kan man köpa. Den heter Statskupp i slow motion, den här boken. Men den finns väl publicerad och går att läsa öppet? Gör den inte det? Jag har fortfarande inte kunnat få den att läsa. Även om finns den inte på någon hemsida som man kan läsa den? På min hemsida. Ja. Och sen finns den, jag har delat ut. Den har blivit nedladdad runt 40 000 ex. Och jag har pratat om de här sakerna. Jag gick ut för 1,5 år sedan och sen dess har jag gjort hundratals intervjuer på. Det finns också. Jag kan glädja dig med att jag läste den. Ja, så illa var det. Lite ledande fråga kan verka så här efteråt. Okay. Men så är det i alla fall. Jag läste den och det var många bra saker. Har du läst den engelska eller den svenska versionen? Jag har läst den på svenska. På svenska, okej. Okay. I den engelska versionen är de sista 200 sidorna är medlemslistor på Bilderberggruppen. Och agendan, det är vad de har träffats, vad de har förhandlat om och så vidare. Där ser vi hur allt blir rätt alltså. Om vi då återgår till Bilderberggruppen och deras förehavanden. De har ju en liten parallellorganisation, om vi ska kalla det för det också, till Trilaterala kommissionen. Vad har du att säga om dem? Ja, det är precis samma. Många är medlemmar. Du har Council on Foreign Relations, du har Bilderberggruppen, du har The Trilateral Commission. Många är medlemmar i dem också. Sen har du en annan, Committee of 300. Också. Och det är liksom ett nätverk som de förgrenar sig in i varandra. Och där kan man säga då förmodligen att de försöker implementera en slags globalistisk företagsagenda. Ja, väldigt mycket så. Väldigt skrämmande skulle jag vilja säga. Den kallas den nya världsordningen, det är den de förespråkar. Och det är en global stat som vi pratade om tidigare. Nu har de ju lite motvind här i och med att det finansiella systemet är lite instabilt, försiktigt sagt. Och hur ser du på det nu när Kina och Ryssland till exempel, de delar upp sig ifrån det här? Är det inte så? De har ju problem här, tack och lov. Ju mer de blir exponerade också, ju mer folk börjar förstå vad det är som är igång, ju mer folk börjar se att det är, många av de här grejerna är designade till den ekonomiska situationen. Det är inte bara slumpgrejer som händer, bara, utan att det verkligen är där. Och det är via deras agenda också som man kan förutspå de olika stegen. Och du kan också gå tillbaka historiskt sett och se vilka beslut som tog på de här mötena och sen åren efter exakt hur världen har liksom utvecklats till den. Själva lösningen på det här, det är väl egentligen då att vi som håller på med de här frågorna kommer i kontakt med varandra så att vi kan ytterligare få effekt på informationsspridningen och sprida det ännu vidare ringar. Är det inte så, tror du? Jag tror att det är så. Ja, saken är den, det är, alltså sanningen är helande. Ja. Och de har bara kunnat hålla på så här för att de har gömt sig i mörkret. Men vi har människor som du ser på tv varje dag som ser respektabla och fina och trevliga ut. Men där de har en agenda mot folket och sen en helt annan agenda bakom kulisserna. Och det är den som ska behöva exponeras. Och där är människor som vi har, Olof Palme var bilderbärare, du har Tage Erlander, Mona Sahlin, du har Carl Bildt. Carl Bildt är väldigt, väldigt högt upp i det här. Och Reinfeldt är bilderbärare och många av de här. Det blir mer och mer för varje år så blir den här gruppen mer och mer central i väldigt många olika länder. Väldigt skrämmande tycker jag. Och jag vill också påstå att en sån grej som att, om vi nu pratar Sverige, att en utrikesminister, en statsminister och så vidare träffar andra människor på utländsk mark, det är vad som kallas förräderi. Det döms enligt lag för förräderi när det är hemliga möten, när det inte är officiellt. Och det är inte någonting att ta lätt på alltså. Det tycks ju vara så att de människor som samlas här runt ofta får epitet då, som konspirationsteoretiker och foliehattar och så vidare. Men med avseende på säkerhetsarrangemangen så måste det vara väldigt farliga foliehattar och konspirationsteoretiker, eller? Ja, du säger det fullständigt löjligt. Det är precis som du säger, det är tyvärr runt hela den här konspirationsvärlden är att det finns konspirationsteorier och sen finns det riktiga konspirationer. Och människorna som dras till det här är ofta färgstarka individer, om vi säger det så. Men sen har du också väldigt, väldigt seriösa människor som dedikerar sina liv till det här, som ibland offrar sina liv också. Jag har mist två vänner i Sverige och jag har varit tvungen att lämna Sverige också på grund av de efterforskningar jag gjorde runt Palmemordet, för att det började när mina två vänner dog under väldigt konstiga omständigheter. Vi var alla del av de så kallade privatspanarna. Då kände jag, nu jag vill inte bli statistik här. Jag fick besök hemma också. Man brukar väl kunna säga att det rör sig om någon form av systembetingad otur, om man vill uttrycka det lite fint. Att man dör ung, menar du? Ja, eller att man har otur med saker som händer inom systemet helt enkelt. Att, De slår tillbaks. Det enda de skyr och fruktar är sanningen. Det är det och därför ju mer som exponeras, ju mer fokuserat det är på en person eller flera som verkligen försöker exponera, då slås det tillbaka. Och det ser vi också. De skyr ju inga medel. Alltså det är vissa journalister, Michael Hastings till exempel. Du har många, många, många som de har tagit livet av under. Ja, det är tur att vi inte är så räddhågsna av oss i alla fall. Ja, hur ser du på helgen då? Vad händer? Vad händer? Jag tycker det är otroligt skönt att vara i Danmark igen för första gången på 14 år. Du nämnde att du fick personlig påverkan av det här, det vill säga att någon sökte upp dig. Vet du, de två vännerna som jag miste, det var två privatspanare. Vi gick ju i en liten grupp som blev fullständigt förlöjliga, som kallades privatspanarna. Och Ingvar Heimer var en i den här gruppen som inte hade någon känsla för vilket minfält han började ge sig in på. För att när man börjar rota i de här grejerna, då börjar det bli farligt om det är en konspiration bakom. Om det inte är det, då är det hur långt som helst. Men i det här fallet runt Palmemordet är en gigantisk konspiration, det jag påstår. Han gick pushade för långt, han hittades i tunnelbanan med krossad bakhuvud. Och sen dog han senare under ganska konstiga omständigheter. Fritz G. Pettersson, som var den samlande gruppen också, dog av cancer som kom på ett väldigt, väldigt konstigt sätt. Och poliskommissarie Gösta Söderström, som var första polis på plats vid Palmemordet, han sa det här är garanterat ett indirekt mord av Fritz G. Så det är inte jag som påstår, det är en man med 30 år i tjänst, hög polischef, som säger det. Han tillhör den grupp som tror att polisen ligger bakom dådet. Men kvällens demonstration samlas under en enda paroll. Sanningen om mordet måste fram. sen vinterkväll finner jag Holmérs chaufför. Om han bekräftar vad kvinnan sagt i hela palmutredningen inne på fel spår, är det alltså sant? Att du körde Holmér på mordnatten i Stockholm? Ja. Är det sant? Ja. Kan du inte öppna dörren och berätta lite? Nej. Varför vill du inte öppna dörren? Det är hemligt, du. Fattar inte det? Är det hemligt? Ja. Men det är sant att du körde honom i Stockholm? Ja. Har du fått påtryckning om att du inte ska berätta det? Ja. Av vem då? Det är inte för dig. Förlåt? Men du berättar inte för dig inte. Men det är någon som har sagt till att du inte ska säga någonting? Min chef, ja. Och vem är din chef? Ja, det vet jag att ni åker. Körde ni förbi motplatsen? Vi var där, ja. Hur dags då? Fråga hon med. Kommer du ihåg hur dags ni var där? Fråga hon med. Eller han tätt med och också med. Det är alltså sant. Polischef Hans Holmér i Stockholm på mordnatten. Hans Ulvebro, chef för nya palmutredningen. Ja, jag känner inte igen rösten, men jag förstår väl det ändå. Hur reagerar du? Ja, jag förstår inte vad personen är ute efter. I samband med det där, eftersom jag var Mr. Nobody, det, jag menar, när man går in i den här svängen och börjar se alla de här självmorden och olyckorna, och det är läskiga områden att ge sig in i. Och ibland så, vad de gör är att för att skrämma bort folk, liksom bara säga att vi ser det, så backa lite. Ett av de sättet de gå tillväga, vilket jag har sett, det är inte bara jag utan jag har sett en hel rad av de här, är att de tar sig in hemma hos dig och så möblerar de om, de kanske tar ut grejer i bokhyllan, lägger tillbaks, flyttar möblerna, allt sånt här, går ut, sätter på larmet, låser dörren. Allt, det är precis som maffian gör också. Anledning, de går in och säger, vi ser dig, vi vet vad du håller på med, backa. Nästa gång är det inte lika trevligt. Jag kom hem en dag, jag bodde ute i Skarpnäck. The Losers Paradise, ja, det var jag och mentalsjukhus. I alla fall en dag när jag kom hem så märkte jag att mina bokhyllor hade liksom varit utflyttade och inskjutt. Grejerna hade åkt åt sidan så här. Jag märkte att någon hade gått igenom mina papper. De hade lagt ut böcker som jag hade absolut inte. Jag bodde själv så jag vet. Sen hade min tandborste stod ute där i bestickslådan. Och sen, men du vet, det är sån här grej som låter fullständigt löjligt. Om jag ringer polisen och säger, någon har flyttat min tandborste. Vet du, men budskapet var, vi har varit, allt var låst, allt var, och tre gånger under en vecka var min motorcykel flyttad 100 meter. Bara så. Jag vet en tillfällighet, inte vet jag, men det var precis samtidigt med det. Och sen så under badkaret så var ett fotografi som min bror hade tagit dagen efter Palmemordet på mordplatsen, och där det började samlas blommor och blodfläcken, och sen var det någon som hade satt ett plakat där det stod varför mördas en sann demokrat. Det fotot satt, hade de liksom spolat vatten på något sätt så att färgerna hade blivit upplöst, så det var som blod som hade runnit så här, och sen satt i avloppet under mitt badkar bara så här, som ett litet visitkort. Då kände jag att allvarligt talat, det här är inte, jag vill inte gärna bli en del av statistiken, eftersom i den här boken jag har skrivit, Statsgubbe i slow motion, jag har ett helt kapitel som bara handlar om folk som har dött på mystiska sätt och så här. Karl Algen och så vidare. Karl Algen och runt på Forshärvan, det är många där. Ja, just. Och i slutändet så kom det till en punkt där jag bestämde mig för att lämna Sverige också, för att det blev mer och mer sånt här. Så jag emigrerade 2000 och sen dess så mår jag bra mycket bättre i alla fall. En paragraf 7-undersökning på, alltså att förklaras för tokigt. Jag kan väl säga att det är tack vare att jag och Gösta Söderström ställde upp nere i den här rättegången, så vågades Stockholms tingsrätt inte utfärda ett beslut om att begära en paragraf 7-undersökning på Ronny Amberts. Och den här frågan ligger fortfarande vilande. Och jag har överklagat detta till Svea hovrätt. Jag håller på att jobba med den här frågan i Högsta domstolen för närvarande, kan jag tala om. att man försöker på alla sätt få Ronny Amberg att förklara för sinnessjuk. Och Lennart Lindström som har skrivit artikeln, han kan som sagt inte varken säga bu eller bär, för han är död. Under omständigheter som jag tycker är mycket, mycket, mycket besvärande. Men det vill man inte heller utreda. Men det som är det sorgliga tycker jag är att till exempel som de här polismännen, de tror de gör sin, ja, de gör sin plikt och de gör allt det. Och de förstår inte att det är deras arbete är att skydda oss från brottslingar som dem. Mm. Istället för att nu skydda dem från oss som sitter här i solen och bara vill att snälla kan ni låta oss få vara. No, I don't know so much about Bilderberg. Men en liten, liten elitgrupp. Jag vill påstå att den gruppen, Bilderberggruppen, jag har spenderat 30 år av mitt liv. Och den här gruppen är en del av den elitgruppen som ligger bakom så. Jag kan inte överdriva hur mycket de har fingrarna med i. Alltså. Så därför så är det väldigt viktigt. Ja, jag kan bara hålla med dig. Så jag är väldigt tacksam att du är på plats här och hjälper till att spela. Ja. Are you finding this interesting or just a little bit annoying when they're trying to... Interesting. Interesting. Yeah, absolutely. So when you come home, are you going to check up some of the things they say or just... No,